tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Oficjalnie rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Jest niezmiennie czwartek, 30 stycznia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Polacy będą ewakuowani z chińskiego Wuhan. Minister zdrowia zapowiada, że akcja ma ruszyć w najbliższych dniach. Obraz Neron w Baiyai, przejęty przez policję. Wydawało się, że to dzieło utracone w czasie wojny, ale natrafiono na nie na aukcji. Bliski jest koniec różnych ładowarek do różnych smartfonów i tabletów. Europosłowie do lipca chcą mieć gotowe regulacje. Nie ma na razie żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem w Polsce, zapewnił o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Po spotkaniu w kancelarii premiera powiedział, że przygotowywana jest ewakuacja obywateli polskich, którzy nadal znajdują się w okolicach miasta Wuhan. Przygotowujemy ten transport w najbliższych dniach. Chorzy czy zdrowi, niezależnie od tego, czy są oni zakażeni czy nie, to się okaże dopiero po badaniach. Natomiast wracają do kraju. Mamy przygotowane oddziały zakaźne na przyjęcie tych Polaków. Mamy przygotowane logistykę transportu. Jesteśmy gotowi. W rejonie Wuhan jest około 30 Polaków. Z najnowszych danych wynika, że w Chinach zmarło co najmniej 170 osób zarażonych koronawirusem i zdiagnozowano blisko 7800 przypadków. Poza Chinami zarażonych jest około 100 osób. Koronawirusa nie ma na włoskim statku wycieczkowym z 6000 pasażerów. Kobieta z Chin, która miała podwyższoną temperaturę i duszności, a także jej mąż zostali zbadani i po wstępnych wynikach okazało się, że nic poważnego im nie dolega. Wcześniej jednostkę zatrzymano w porcie Civitavecchia, 70 km od Rzymu. Nikomu z pasażerów nie pozwolono zejść na ląd. Nie wiadomo jeszcze, czy na pokładzie statku są Polacy. Stołeczni policjanci przejęli cenny obraz utracony w czasie wojny. Chodzi o dzieło Jana Styki, Neron w Baiyai, które zostało wystawione do sprzedaży w jednym z warszawskich domów aukcyjnych. Dzieło było zarejestrowane w katalogu strat wojennych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość obrazu szacowana jest na kilkaset tysięcy złotych. Funkcjonariusze sprawdzają, w jaki sposób płótno znalazło się w domu aukcyjnym i czy pracownicy wiedzieli o jego pochodzeniu. W tym momencie obecnie płótno znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Opowiadał Piotr Świstak ze stołecznej policji. Mundurowi cały czas monitorują rynek antykwaryczny, sprawdzają oferty domów aukcyjnych i galerie. W ciągu ostatnich lat odzyskali dziesiątki unikatowych obrazów oraz dzieł sztuki, których wartość można szacować w milionach euro. Europosłowie chcą takich samych ładowarek do różnych smartfonów, tabletów i czytników. Przyjęli rezolucję, w której wzywają Komisję Europejską do opracowania odpowiednich przepisów, najpóźniej do lipca. Parlament Europejski uważa, że chodzi nie tylko o wygodę klientów, ale też o zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych. Szacuje się, że na całym świecie wytwarza się rocznie około 50 milionów ton takich odpadów. Europosłowie chcą konkretnych rozwiązań, które sprawią, że konsumenci nie będą zobowiązywani do zakupu nowych ładowarek wraz z każdym nowym smartfonem, tabletem i czytnikiem. Temat ujednolicenia gniazd nie jest nowy. Już 10 lat temu Komisja Europejska zachęcała producentów do porozumienia w tej sprawie. Z ponad 30 ładowarek na rynku pozostały 3 rodzaje. Bruksela wtedy nie chciała odgórnie regulować rynku przepisami, ale nie jest wykluczone, że sięgnie po przepisy, by zapewnić całkowite ujednolicenie wszystkich ładowarek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tak dokładnego zdjęcia Słońca jeszcze nie było. Dzięki nowemu teleskopowi, który stoi na szczycie wulkanu na hawajskiej wyspie Maui, naukowcom udało się zrobić wyjątkową fotografię. Na tym zdjęciu widzimy taki kipiący garnek, którym tak naprawdę jest Słońce, bo ta energia, która powstaje w jego najgłębszej części, w jego jądrze, wydostaje się na zewnątrz i myślę o tym, że tak naprawdę te zjawiska, które są tak daleko od nas, są jednocześnie takie same, te mechanizmy są takie same, jak to, co obserwujemy każdego dnia w naszym życiu codziennym. Opowiadała Weronika Śliwa, kierownik planetarium w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Nowy teleskop słoneczny ma zwierciadło o średnicy 4 metrów, największe w historii. Jest też chłodzony przez system rur, mierzący kilka kilometrów. Dzięki temu, że jest na Hawajach, naukowcy korzystają z dobrej pogody. Obserwacja Słońca jest istotna, na przykład ze względu na telefony komórkowe. choćby wszystkie firmy przesyłowe, wszystkie przedsiębiorstwa, które mają cośkolwiek na orbicie wokół ziemskiej. To są wszystko sprzęty, które od tej aktywności Słońca zależą i przewidywanie tego, jak duża ta aktywność będzie, jest dla nas niesłychanie ważne. Teleskop pracuje w ramach amerykańskiego Narodowego Obserwatorium Słońca. Kosztował prawie 350 milionów dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05, informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Ciężko będzie go zatrzymać. Novak Djokovic pewnie zmierza po ósme zwycięstwo w wielkoszlemowym Australian Open. Dziś późnym wieczorem w Melbourne, u nas było przedpołudnie, nie dał większych szans w półfinale Rogerowi Federerowi. No ale wygrał do 6, 4 i 3 i tak podsumował spotkanie na konferencji prasowej. Po pierwszym zaciętym i kluczowym dla losów meczu secie w kolejnym rozluźniłem się, posyłałem lepsze piłki i miałem kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Nigdy nie jest łatwo grać przeciwko Rogerowi. Nawet gdy ma problemy zdrowotne, co było dziś widać, wziął przecież po pierwszym secie przerwę medyczną, a mimo to walczył do końca. Kto będzie przeciwnikiem Djokovicia w finale? Tego dowiemy się jutro, pewnie nie wcześniej niż koło południa, gdy z kortu zejdą Dominik Thiem i Sasza Zwieriew. W turnieju pań znamy już obie finalistki i obecność obu na tym etapie turnieju jest kompletnie zaskakująca. Pierwszą została Sofia Kenin, Amerykanka urodzona w Moskwie, nazwisko też świadczy o jej rosyjskim rodowodzie. Do 6-5 pokonała rozstawioną z numerem 1 faworytkę gospodarzy Ashley Barty. W takim samym stosunku Garbinie Muguruza ograła turniejową czwórkę Simone Halep. Piękna Hiszpanka ma co prawda na swoim koncie już dwie wielkoszlemowe wygrane, ale potem na długo wypadła z obiegu, najwyraźniej znów ma ochotę wrócić na topi do topowych apanarzy. Są też polskie akcenty w Melbourne. Do półfinału turnieju juniorek awansowała Weronika Baszak. W finale turnieju deblowego juniorów wystąpi Mikołaj Lorenz Bravo. Co poza tenisem? Chyba niezbyt zaskakująca dymisja Piotra Gruszki. Nie jest już trenerem siatkarzy Asseco Resowi Rzeszów. Od początku szło mu jak po grudzie. Po 17 kolejkach plus ligi Resowie jest dopiero 11 w tabeli, a jak wiadomo, ambicje na podpromiu są zdecydowanie większe. Spore ambicje Szymona Żurkowskiego zostały tymczasem przypiłowane we Florencji. Młodzian Stychów opuszczał Górnika Zabrze i przenosił się do Fiorentiny, otoczony nimbem najzdolniejszego polskiego pomocnika młodego pokolenia. Wielu już wówczas prorokowało, że to za wysokie progi, to się niestety potwierdziło. W obecnym sezonie Żurkowski zagrał we Włoszech tylko 2 razy i to wchodząc z ławki rezerwowych i właśnie został wypożyczony do drugoligowego i pobliskiego Empoli. W ekipie z Toskanii nie jest różowo, zajmuje dopiero 16. pozycję w Serie B i dlatego szuka wzmocnień. My poszukamy ciekawych tematów do kolejnego serwisu sportowego, ten na naszej antenie po 19:00. Za kwadrans biegam, bo lubię. A w lasach nadleśnictwa Wichrowo na Warmii zakwitły pierwsze w tym roku przebi śniegi, informuje Polska Agencja Prasowa. Według leśników zwiastunami wyjątkowo wcześnie nadchodzącej wiosny są również obserwowane nad regionem przeloty żurawi i dzikich gęsi. Ktoś mógłby powiedzieć, że to żadna wiosna, to się jesień na dobrą sprawę nie skończyła. Jutro zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na krańcach wschodnich i w górach również deszczu ze śniegiem. Temperatura od 6 do 11 stopni. To rzeczywiście jednak wiosna. Chłodniej na północnym wschodzie, tam od 2 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują dziś do 19:00. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl.

Podoba się, chociaż jej tytuł Ta piosenka nie jest dla ciebie. To Muniek Staszczyk bardzo ładnie zaśpiewał i pięknie zagrał. To trójkowa piosenka dnia. Audycja popołudniowa, kwadrans po 17. Na jeden z parkingów w Poznaniu ktoś podrzucił kilka wraków samochodów. Mieszkańcy domagają się interwencji władz samorządowych, ale takie zdezelowane auta można znaleźć we wszystkich polskich miastach. Tylko w Warszawie Straż Miejska usunęła w ubiegłym roku ponad 3000 wraków. Najnielepiej jest w okolicach Warszawy, mówi pani Justyna, mieszkanka gminy Brwinów. O, niech pan zobaczy, tam ten samochód stoi akurat właśnie przy furtce do osiedla. Ma powybijane szyby, nie ma lusterek, nawet wewnątrz też nie ma radia. Wszystko, co możliwe, plastikowe, jest powyłamywane, powyrywane. On już to wieki stoi. Po co on to stoi? Na państwa parkingu przy ulicy Rejmonta w Poznaniu jest podobny problem, prawda? Pojawiły się wraki samochodów. Co to są za samochody? To są różne samochody. Filip Borowiak, rzecznik poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Jedne o większym stopniu zniszczenia, inne na oko patrząc o mniejszych zniszczeniach. Nie wiemy w tej chwili, kto je tam składuje, ale oczywiście dążymy do tego, żeby ustalić właściciela i usunąć te samochody z naszego parkingu. To nie jest jedyny samochód, który stoi przy tym osiedlu. Jakbyśmy sobie poszli kawałek dalej, no to na pewno spotkamy kolejne dwa samochody, które stoją porzucone. W tak dużym mieście jak Warszawa niestety ten problem występuje. Sławomir Smek z Warszawskiej Straży Miejskiej. Tych historii jest tyle, ile jest tych pojazdów. Czasami są takie sytuacje, gdzie właściciel nie może doprowadzić tego samochodu do właściwego stanu ze względu na jego możliwości ekonomiczne, ze względu na stan zdrowia, chociażby z tego powodu, że kiedyś ten samochód uległ wypadkowi i też właściciel nie ma pieniędzy na naprawę tego pojazdu i on sobie stoi i wraczeje. Stoi jako eksponat. Eksponat. Muzealny. Ta młodzież sobie biega, skacze, wchodzi, wychodzi, wyciąga, przenosi. Niedopatrzenie ze strony służb miejskich, że się nie interesują tymi wrakami. To jest operacja, którą można generalnie załatwić w prosty sposób. Jeżeli nie zgłosi się właściciel, jeżeli nie uda się go ustalić, to wówczas zostaną te wraki wywiezione na nasz koszt. Czy zdarza się tak, że ktoś robi to celowo? To znaczy podrzuca taki samochód, zostawia go? Tak, zdarzają się takie sytuacje. Wtedy taka osoba usuwa numery, usuwa tablice rejestracyjne. Są też elementy, które są jakieś druty na zewnątrz, jakieś maski pootwierane. No, są to jednak urządzenia, które nie służą do zabawy, więc uważam, że takie samochody powinny być tym bardziej usuwane. Ten pojazd zostaje oczywiście przez nas usunięty, trafia na parking. I tam stoi w nieskończoność? Nie, jeżeli taki pojazd nie ma tych znaków identyfikacyjnych, a kwalifikuje się jeszcze jako pojazd, to niestety, ale musi odczekać te 6 miesięcy, wtedy przechodzi na własność miasta i wtedy zostaje utylizowany. Natomiast w innych przypadkach, wtedy kiedy mamy możliwość zidentyfikowania właściciela, no to oczywiście powiadamiamy go my o tym, że taka sytuacja miała miejsce, że pojazd został usunięty. Auta stoją i wraczeją. Spodobało mi się to określenie. Kuba Witkowski przygotował dla państwa wszystkie te informacje, a to już jest, proszę państwa, piosenka z biegowej listy przebojów. Biegać będziemy za chwilę, będziemy biegać, bo lubimy. 18 minut po 17. To collect, so tell me something other than the money's been spent. Better start talking. Clear as shower, let's be clear, I know all the tricks, but I did not come to gas with you, I came to get rich. So if you won't be testing, you will pick up a stitch. Better start talking. I've got friends in high places, I know what you don't know. Try me, I will give you the most. Better start talking. Opowiada o bieganiu, ale przychodzi zawsze spokojnie, miarowym krokiem. Nigdy się nie spóźnia i zawsze jest na czas. Krzysztof Oniewski. Dzień dobry. Dzisiaj bez Pawła? Dziś bez Pawła, ponieważ dopadł go wirus rota. O. Leży złożony gorąco. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy Pawła, dużo zdrowia. Wracaj do nas za tydzień. I zaczynamy bez Pawła dzisiaj. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię opowiemy o wyjątkowej, oczywiście biegowej imprezie zimowej, na którą zapisy rozchodzą się błyskawicznie. Niestety nie ma już wolnych miejsc. Dlaczego ten bieg cieszy się tak dużą popularnością? Próbowała mi z dużą skromnością i urokiem wytłumaczyć organizatorka imprezy Agnieszka Korpal. Wiesz co, na pewno to, że jest zimą, że jest w Karkonoszach, które są zimą przepiękne i jak jest tylko pogoda i te widoki się odsłaniają, to jest naprawdę bajecznie. No i myślę, że też to, że jesteśmy pewnie kameralną imprezą, mimo już 7-letniej tradycji i gdzieś tam znajomości w świecie polskim biegowym, to jednak cały czas uczestników jest tylko 400 i myślę, że to jest też duża wartość nasza. To się nie zmieni na razie? Na razie nie. Zostajemy przy 400 zawodnikach. Myślę, że za rok czy za dwa będzie tak samo. Mówisz, że zaletą są piękne widoki karkonoskie, jak jest piękna pogoda. Natomiast jest czasami też tak, że bywa pogodowo ekstremalnie, tak jak przed rokiem. Karkonosze tym razem nas zaskoczyły taką swoją surowością i alpejskim ciężkim klimatem. Te warunki były naprawdę ekstremalne, można powiedzieć, co też przyczyniło się do tego, że musieliśmy skrócić trasę. Z 54 zrobiło się 20. Było to w 100% uzasadnione i były osoby, które nam dziękowały później na mecie, że to już jest koniec i że nie muszą biec ani jednego kilometra więcej. Także no faktycznie, no jak to góry. Czasem są piękne i kojące, a czasem bardzo wymagające i trudne. I niebezpieczne. I niebezpieczne. Natomiast wy dużą wagę przykładacie do bezpieczeństwa na trasie, prawda? Bardzo dużą, to zawsze był dla nas priorytet. Przy planowaniu zawodów już te 7 lat temu to była rzecz taka najważniejsza. I na czym to polega, powiedz? To są po pierwsze ratownicy medyczni na każdym punkcie odżywczym, karetki na dole tak zwanym, czyli w Szklarskiej Porębie w Karpaczu. To jest zespół, dwa zespoły ratowników GOPR, sześcioosobowych, z całym ekwipunkiem i sprzętem, który jest na trasie w górach. W tym roku będziemy mieć dodatkowe takie lampy świetne, reflektory, które będą wskazywać drogę zawodnikom w trakcie niepogody czy mgły. To są schroniska na trasie, które są usytuowane co 8-10 kilometrów, tak żeby zawodnicy czuli się bezpiecznie i mieli taki punkt na mapie, do którego mogą dążyć, a nie tylko do mety. To w trakcie ekstremalnych warunków po prostu jest niezastąpione i myślę, że każdy, kto u nas biegł i to schronisko gdzieś tam miał w głowie po drodze, to na pewno wie, o czym mówię. Każdy, kto was biegnie, musi być zaopatrzony w naprawdę w porządny sprzęt, który zresztą sprawdzacie przed startem. Długie spodnie, dwie warstwy docieplające, kurtka goroteksowa z kapturem, czapka, dwie pary rękawiczek, folia NRC, gwizdek i tak dalej, i tak dalej. Zalecamy też kije trekkingowe, raczki, bądź raki nawet czasami. Jak państwo słyszą, na zimowy ultramaraton karkonoski trzeba być solidnie przygotowanym. Przypomnijmy, że bieg jest memoriałem Tomka Kowalskiego, wybitnego himalaisty, który zginął pod Broad Peakiem, i że Trójka jest patronem tej imprezy i dlatego, mimo że wolnych miejsc już na bieg brak, to my mamy pakiecik w zanadrzu. Proszę dzwonić pod numer 2027 Trójek. Halinka czeka. Tylko proszę pamiętać, że w tej imprezie mogą wystartować tylko tacy biegacze, którzy mają za sobą udział w co najmniej dwóch biegach górskich na dystansie minimum maratonu. A teraz już konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin to model Forerunner 245 z GPS-em. Jego wartość to 755 zł. Co trzeba zrobić, żeby taki zegarek trafił w Państwa ręce? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł brutto i ułożyć ciekawe, czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i karkonosze. Oczywiście dopuszczamy obydwa słowa odmienione przez przypadki. Jeszcze raz numer SMS 73533. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 18. I to tyle na dziś. Do usłyszenia w pełnym składzie za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Też czas dużo zdrowia dla Pawła Januszewskiego, a dla wszystkich tych, którzy cenią sobie nasze spotkanie o tej porze, takie nagranie, co ty na to pasuje ci, zobacz. Tytuł mi się podoba. Artur Rojek, proszę Państwa, w programie Trzecim Polskiego Radia. Tytuł? Sportowe życie, Artur Rojek, powiem tym z Państwa, którzy tego nie wiedzą, był mistrzem Polski w pływaniu juniorów. O naprawdę. Proszę, czyli człowiek z zacnym sportowym doświadczeniem. Nauczyciel UEF-u. Wie zatem, o czym śpiewa. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. świeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Pan Krzysztof z Wrocławia otrzymuje pakiet startowy. No, podobno z radością przyjął i będzie na pewno korzystał. 17, prawie 27, 227 trójek cały czas w sprawie zadań domowych. Mój syn skończył podstawową szkołę francuską w Algierii 30 lat temu i uczył się według tego systemu, który w tej chwili odkrywają. Nie odrabiał lekcji w domu. Myśmy się tym nie zajmowali. Zajmowali się tym nauczyciele w szkole. Bardzo dziękuję. Wiem, że Państwo piszą także w tej sprawie. Polecamy, bo dyskusja gorąca. ZD Trzymałpa Polskie Radio.pl 71335. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Pani Joanna pisze tak, moje dziecko chodzi do szkoły, gdzie od pierwszej klasy ma dwa języki, przedmioty podstawowe, ale o 12.30 kończy, a potem mają godzinę zadań domowych. I ten system się sprawdza. Dziękuję za wszystkie głosy i proszę o więcej. Na marginesie spiszę swoje życie, kreśląc nic nieznaczące ornamenty. Jak zapatrzony w okno krnąbny uczeń, myśląc o dzwonku podczas nudnej lekcji. Głosy dyktują, ale ręka błądzi. W tej wąskiej strefie czystej dowolności gorący czerwiec nigdy się nie kończy. Na kartki kapie pod świadomości. Zawsze musiałem być po swojej stronie, bo dla nich byłem tylko czystą kartką. Zostały we mnie światy wymarzone, u innych wymazane czysto gładko. Lekko przesunięty wobec reszty, historia toczy się, moja się wierci. Przez długie dni takie niepoliczone, choć mówią, że to mi już dzwoni dzwonek. Chciałbym dalej żyć tak na marginesie, łatwiej sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Zdyszane centrum znów pragnie wakacji, a ja zabiłem czas na peryferiach. Uprawiam owoce prokrastynacji, nie muszę zrywać się, żeby je zerwać. Mam do tego prawo grawitacji. Dawno wyplułem słowo wykorzystać. Mój moment mija, a ja tylko patrzę, jak między nami miękko rośnie dystans. Na przedmieściach dzika wybujałość, a nie ten przecwaniony egocentryzm. Więc rzucam zimne nara awatarom, bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią rzadko, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Tak brzmi audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 17.30. Ekonomia w Trójce. Opowie o niej Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Projekt budżetu na 2020 rok jest gotowy do drugiego czytania. Sejmowa Komisja Finansów zakończyła rozpatrywanie poprawek do projektu ustawy zgłoszonych podczas pierwszego czytania na sali plenarnej oraz podczas pracy w komisjach. Projekt przewiduje, że dochody i wydatki będą się równoważyć i osiągną ponad 435 miliardów złotych. Potwierdza szef Sejmowej Komisji Finansów Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Było kilka takich dość istotnych zmian i zwyżek, natomiast generalnie budżet cały oczywiście zachowany został w stanie nienaruszonym, czyli nadal jest budżetem zrównoważonym i taki przedkładamy Wysokiej Izbie do drugiego czytania. Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że podczas drugiego czytania jej klub będzie zgłaszał poprawki. Nie może być tak, że subwencja oświatowa w relacji do PKB spada, że nakłady na zdrowie spadają. Czy będziemy chcieli złożyć takie poprawki, które sprawią, że usługi publiczne, ochrona zdrowia, edukacja i subwencja dla samorządów będą po prostu wyższe? Drugie czytanie projektu budżetu na 2020 rok ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Rozpocznie się ono 12 lutego. Będzie można szybciej otrzymać dofinansowanie na wymianę ogrzewania na gazowe w ramach programu Czyste Powietrze. Marta Szulborska. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny powiedział, że porozumienie zakłada głównie wymianę informacji pomiędzy Narodowym Funduszem i spółką PGNiG, co usprawni realizację programu Czyste Powietrze. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do informacji, czy osoba, która składa wniosek o wymianę przestarzałego źródła ciepła na piec na gaz, czy ona już korzysta w tej chwili ze sieci gazowej, tudzież czy jest w zasięgu sieci gazowej. Prezes zarządu PGNiG Jerzy Kwieciński podkreślił, że aby dotrzeć do beneficjentów programu Czyste Powietrze, spółka będzie systematycznie zwiększała dostęp do sieci gazowej. Chcielibyśmy dotrzeć do większej grupy naszego społeczeństwa, czyli żeby ponad 70% naszego społeczeństwa mogło właśnie korzystać z naszej infrastruktury gazowej. Program Czyste Powietrze zakłada uzyskanie dotacji m.in. na wymianę pieca. Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w gminach, które podpisały porozumienie z wojewódzkimi funduszami. Marta Szulborska, Polskie Radio. Koronawirus uderza niestety w naszą walutę. Złoty nam słabnie. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 złote. Za euro 4 złote 28 groszy, za dolara 3 złote 88, a za funta brytyjskiego 5 złotych i 5 groszy. Więcej na temat ekonomii i finansów na portalu polskieradio.pl. A jeśli chodzi o dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania, o tym więcej w audycji Bardzo Ważny Projekt po 18.30. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo coś mi się wydaje, że garść bardzo konkretnych wiadomości po 18.30 w audycji popołudniowej. Teraz o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Okresami będą się zdarzały opady deszczu. Na krańcach wschodnich i w górach to deszcz ze śniegiem się pojawi. Temperatura jutro prawdziwie wiosenna. Od 6 do 11. Wszystko na plusie, proszę Państwa. Chłodniej będzie na północnym wschodzie, ale tam też na plusie od 2 do 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, 3-4. To 3 czy 4, Marian? No, dziś jeszcze 4. 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

somebody. Just lend me your ears, somebody. Tell me I'm not there, somebody. Just lend me your ears, somebody. Tell me I'm not there, somebody. Just lend me your ears, somebody. Tell me I'm not there, somebody. Bastard Brothers w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Karol pisze na zd@polskieradio.pl. Właśnie usłyszałem, że pana Pawła Januszewskiego dopadł wirus i znowu się czegoś nauczyliśmy. Bieganie nie zapobiega zawirusowieniu. A może za szybko biegał i się spocił, kto wie. A właśnie, konkurs biegowy. Nie sieć smutne w łóżka losze, biegnij szybko w karkonosze. Piękne, prawda? Pan Adam tak napisał, pan Adam z Warszawy. I pan Adam dzisiaj zwyciężył w naszym konkursie biegowym. Magdalena Uchaniuk-Gadowska już za chwilę. Zapraszam na Puls Trójki. Kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej. Wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź już. Idź już. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Limbowski w programie Trzecim Polskiego Radia. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w studio w Warszawie. Pan Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. A w Katowicach Maciej Konieczny, Lewica. Słyszymy się? Słyszymy się jak najbardziej. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Temat reparacji wojennych powraca coraz do debaty publicznej. Teraz ostatnio też powrócił, a ma to związek z wypowiedzią prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ale także prac między innymi zespołu, który był i któremu przewodniczył nasz gość, pan Arkadiusz Mularczyk. To może na początek pytanie właśnie do pana posła, ale nie o reparacje ze strony Niemiec, bo do tego wrócimy, ale o reparacje ze strony Rosji. Czy w tych warunkach politycznych, które dzisiaj mamy, kiedy jest napięta sytuacja pomiędzy Warszawą a Moskwą, możemy w ogóle mówić o reparacjach? Czy istnieje jakaś realna szansa na reparacje ze strony Rosji? Ja myślę, że każde odpowiedzialne państwo powinno w sposób odpowiedzialny prowadzić też swoją politykę międzynarodową, która również opiera się na pewnych aspektach historycznych. Rzeczpospolita Polska po odzyskaniu niepodległości po 1989 roku tak naprawdę nigdy nie dokonała pewnego rachunku strat wynikających po pierwsze z najazdu Rosji 17 września, następnie z okupacji, która trwała podczas II wojny światowej, ale także później okupacji po 1945 roku. Myśmy nigdy tak naprawdę jako poważne państwa, takie chcemy uchodzić, nie podsumowali tego w cudzysłowie wyzwolenia przez Stalina Rzeczpospolitej Polskiej. I teraz jest dobry moment? Myślę, że żaden moment nie jest dobry, bo to jest wracanie do spraw trudnych. Ale ja myślę, że to jest ważne i potrzebne. Ja tylko przypomnę na przykład, że Litwa, stosunkowo nieduże państwo, przygotowało taki swój raport o stratach wojennych, które zdali Litwie Rosjanie, czy Rosja. I co w związku z nim? I ten raport czeka. Czeka. Teraz pytanie do Katowic. Jak pan uważa, panie pośle, dlaczego ta sprawa reparacji teraz pojawiła się w przestrzeni publicznej? Jej do tej pory w ogóle nie było. Czy to jest odpowiedź na narrację historyczną, którą przedstawia nam Władimir Putin i Rosja? Ja bym najchętniej rozróżnił tu dwie rzeczy, bo jeżeli chodzi o aspekt polityki historycznej, to pewnie takie podsumowanie i zwrócenie jednoznacznej uwagi na straty, jakie ze strony Rosji Radzieckiej poniosła Polska, byłoby na miejscu, byłoby też adekwatną odpowiedzią do Ale do tej pory nikt takich podsumowań w III RP nie dokonywał. Ja chciałem tylko, że mówię, że w tym momencie także wobec wrogiej kampanii dyplomatycznej czy w zakresie historii ze strony Rosji, to by mogłaby być całkiem dobra odpowiedź, tylko ja bym chciał odróżnić dwie rzeczy, żeby przy okazji nie dawać mylnego wrażenia Polakom. I to dotyczy, obawiam się, zarówno tych reparacji ze strony rosyjskiej, jak i niemieckiej, że jest realna szansa na ich uzyskanie, bo tak naprawdę obawiam się, że to jest takie budzenie nadziei Polaków na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby wyborcze, podczas gdy realia prawne i realia polityczne są takie, że niestety mówimy w tym momencie raczej o gestach symbolicznych niż realnej szansie na uzyskanie tych reparacji. Mi to pytanie do pana posła Mularczyka. Polska ma niespłacony dług wobec Rosji, a nie odwrotnie. To są słowa ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andrzejewa. Czy my w ogóle mamy z kimkolwiek rozmawiać na Kremlu? Czy to właśnie nie jest tak, jak mówi pan poseł Konieczny, że to jest na potrzeby naszych wewnętrznych spraw? Nie, no są pewne sprawy, które moim zdaniem pewno trzeba pewną klamrą zamknąć. One nie zostały zamknięte. Ani z Niemcami, ani z Rosją. I to jakby jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest tak. O ile w przypadku Niemiec możemy mówić o pewnej próbie podjęcia realnych działań związanych z uzyskaniem reparacji, ponieważ Niemcy są państwem demokratycznym w strukturach międzynarodowych, o tyle Rosja jest krajem, który nie przestrzega prawa międzynarodowego, który to prawo międzynarodowe łamie, a co więcej próbuje rewindykować swoją pozycję na scenie globalnej i to prawo, że tak powiem, międzynarodowe nie przestrzega, wręcz przeciwnie, podbija kolejne kraje, więc dzisiaj oczywiście nie możemy mówić o podjęciu realnej próby uzyskania reparacji od Rosji, natomiast oczywiście możemy mówić o tym, żeby pewne sprawy podsumować i jak to zrobili Litwini już jakiś czas temu. Czy taki zespół albo jakiś raport będzie powstawał, jeżeli chodzi o Rosję? Nie chciałbym się teraz zobowiązać, ale na pewno jest to poważne wyzwanie, dlatego że o ile po II wojnie światowej były pewne próby niektóre udane, inne nieudane oszacowania strat wojennych zdanych przez Niemcy. O tyle takich nawet prób nie było, żeby kiedykolwiek opisać straty, które zadała Polsce Rosja Sowiecka. To teraz pytanie do przedstawiciela lewicy. 60% badanych uważa, że Niemcy powinny wypłacić Polsce odszkodowania za II wojnę światową. 15% badanych jest przeciwnego zdania. To jest najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster dla Super Ekspresu. Jak pan się odniesie właśnie do tych reparacji, jeżeli chodzi o stronę niemiecką? Co jeszcze przypomnę przy okazji, jeżeli rozmawiamy z posłem lewicy, pana kolega Maciej Gdula powiedział, że te reparacje w ogóle się Polsce nie należą i że reparacja polega na tym, że da się to wyrównać, a jak można wyrównać stratę za miliony ludzi? Ja tutaj raczej zgodziłbym się z 60% Polaków niż z moim kolegą klubowym, mówiąc, że te reparacje się należą. Tylko obawiam się, że rolą polityków, uczciwych polityków jest powiedzenie nie tylko tego, co się należy, ale co jest realne. Tak. I to jest ten mój zarzut, który już raz sformułowałem, że mówiąc o tych reparacjach dzisiaj, sugerujemy, czy dajemy ludziom obietnicę, która jest nie do spełnienia. Co więcej, domagając się tych reparacji, w mojej ocenie na potrzeby wewnętrzne, inwestujemy w bitwę, która jest nie do wygrania, podczas gdy równolegle toczą się bardzo ważne negocjacje, chociażby dotyczące przyszłego budżetu europejskiego, czy chociażby dotyczące funduszów na sprawiedliwą transformację energetyczną, które realnie możemy od Unii Europejskiej, także od Niemiec uzyskać. I ja się boję, że podnoszenie w tym momencie kwestii reparacji, nie dlatego, że one są niesłuszne, ale dlatego, że to jest cel nieosiągalny na ten moment, może zaszkodzić tym celom i tym bitwom, które są realnie do wygrania w interesie Polski i Polaków. Ale ja jeszcze raz, panie pośle, wrócę do tego. Przez ponad 30 lat, jeżeli ten temat byłby poruszany, jeżeli każda władza by o nim mówiła, a nie tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, który w 2017 roku dopiero ten zespół powołał, to myśli pan, że dzisiaj byśmy rozmawiali w ten sam sposób, czy w inny? Myślę, że są jeszcze także realia prawne, które chociażby umowa już zawarta w roku 90, czyli za trzeciej RP, jest kwestia chociażby historyczna, ale która umowę, zakłada, że... Panie pośle, ale tę umowę podważają nawet niemieccy historycy, o której ale pan podważają, chciałem zauważyć, że Niemcy po niemieckiej stronie też są siły polityczne, które są zainteresowane podważeniem tych ustaleń powojennych, także w zakresie zachodnich granic Polski, to już w mniejszym stopniu, ale także odszkodowań dla wypędzonych Niemców. Więc to jest kwestia taka, że te umowy zamknęły kilka spraw i pierwsza kwestia to jest taka, czy to jest do wygrania. W mojej ocenie po prostu na poziomie prawnym, na poziomie realiów politycznych nie jest w tym momencie i dlatego ja bym apelował o to, żeby nie rzucać się na przegrane bitwy, a zająć się tym, co jest kluczowe dla Polski, czyli przyszłym budżetem europejskim i funduszami na zieloną transformację. Czy to jest przegrana bitwa, panie pośle? To jest tak, że nigdy tak naprawdę realnie nie podjęto. Nigdy nie podjęto. No tak, mówimy, 30 parę lat tematu działań, nie było. Żeby temat w ogóle uruchomić na agendzie międzynarodowej. Myśmy po raz pierwszy ten temat uruchomili nie tylko w polityce wewnętrznej, bo tym się skupia, ale również w polityce międzynarodowej. Jest wielkie zainteresowanie mediów międzynarodowych tą problematyką. I myślę, że przy... właśnie mądrej odpowiedniej polityce, wywieraniu odpowiedniej presji na państwo niemieckie, Polska jest w stanie te reparacje uzyskać. Oczywiście pod spełnieniu pewnych warunków, przygotowaniu raportu, podjęciu dochodzimy do clou. Pan był przewodniczącym zespołu. Jak wygląda praca tego zespołu, bo on już nie istnieje. A kiedy poznamy raport? Raport w dużej mierze już jest przygotowany. Można powiedzieć, trwają ostatnie prace wykończeniowe tego raportu, tłumaczenia i czekamy w mojej ocenie na decyzję polityczną. Czyli? Na decyzję polityczną, na odpowiednie miejsce i moment, ażeby ten raport upublicznić. Mówiono się o dacie 1 września, to może teraz to będzie w maju? Nie chciałbym teraz rzucać się jakby odpowiednich słów i twierdzić, że to będzie w maju, czy w czerwcu, czy w kwietniu. No ale a jeżeli chodzi o kwotę, historyk Karl Heinz Roth mówi, że to jest ponad 1 000 000 000 euro. Czy taka kwota też pojawia się w naszym polskim raporcie? Ja mogę powiedzieć, że bardzo cenię pracę pana historyka niemieckiego Karla Heinza Rotha. Jest tam w nim bardzo wiele mądrych i celnych spostrzeżeń. I również kwota, którą on wyliczył, jest kwotą realną w mojej ocenie. Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz jeszcze uwagę. To w mojej ocenie nie jest przypadkowe to, że chociaż raport właściwie skończony był latem, nic od tego czasu się nie wydarzyło na poziomie politycznym, bo raz jeszcze postawię tezę, że tu się nic wydarzyć nie może. Tu nie ma żadnej realistycznej ścieżki i żadnych rzeczy, które można by zrobić, żeby te pieniądze realnie uzyskać. Dopóki to jest na poziomie podsumowania, na poziomie zapowiedzi, to można też na potrzeby wewnętrzne obiecywać, że tu się coś wydarzy. Tu się nic niestety nie może wydarzyć. Zapewniam pana, że jest pan w błędzie. To dlaczego tak długo czekamy na jakiekolwiek działania? Po prostu tu nie ma nic specjalnie do zrobienia. Mniejsza od Polski Grecja. Taki raport przygotowała, w zasadzie dwa raporty przygotowała. Tam również prace trwały około 10 lat nad tą problematyką i w ubiegłym roku przedłożyła ten raport państwu niemieckiemu. Na dzień dzisiejszy państwo niemieckie odmówiło zapłacenia Grecji reparacji, natomiast trzeba powiedzieć, że Grecy tą lekcję czy to zadanie odrobili szybciej i lepiej niż my. Z przykrością to mówię, ale niestety tu pan może jest niechlubnym wyjątkiem, ale to dzięki politykom lewicy, panu Belce, panu Cimoszewiczowi, ta sprawa niestety została odłożona od kalendarza z Grekas, bo to niestety przedstawiciele pana formacji mieli decydujący wpływ na polskie życie polityczne i także międzynarodowe w tym zakresie przez ostatnie kilkanaście lat. Także to niestety duża zasługa lewicy, polityków właśnie pana formacji, że ta sprawa została odłożona od kalendarza z Grekas. Natomiast chcę podkreślić, że państwo polskie, jako poszkodowane jedno z najbardziej podczas II wojny światowej, nie powinno rezygnować tak bardzo prosto i lekko z wielkiego argumentu historycznego i międzynarodowego, jakie posiada wobec państwa niemieckiego. To pytanie do pana posła Koniecznego. To w takim razie powinniśmy co? Opublikować raport i zakończyć pracę? I nie rozmawiać na poziomie dyplomatycznym o tych reparacjach? Ja bym powrócił do roku 2020, w którym jesteśmy, i zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Jesteśmy w ostatniej fazie negocjacji przyszłego budżetu europejskiego. Ta decyzja zostanie podjęta w drugiej połowie roku podczas prezydencji niemieckiej. I kluczowe dla nas, po prostu na poziomie takiego twardego pragmatyzmu politycznego, jest to, żeby ten budżet był jak najkorzystniejszy dla Polski. Kolejną rzeczą, która dzieje się teraz, to jest negocjowanie, i tutaj bardzo kibicuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości, negocjowanie jak największych pieniędzy na transformację energetyczną w Polsce, bo faktycznie sprawiedliwość wymaga tego, że Polska powinna tutaj z Europy dostać duże pieniądze na to, żeby móc wywiązać się z klimatycznych zobowiązań. Ale dlaczego nie można robić jednocześnie kilku rzeczy? Bo jeżeli się prowadzi kilka bitew naraz, to się je przegra. Jeżeli w tym momencie eskalujemy konflikt z Niemcami, bo to jest siłą rzeczy, jest rzecz konfliktowa, tak? To trudno zrobić bez eskalowania tego konfliktu. Ale gdzie pan tu widzi konflikt? To jest... Jeżeli będziemy się domagać od Niemiec reparacji... Ale zaraz. Sprawiedliwości, a nie konflikt, panie pośle. Tak, no właśnie, ja bym odwrócił. Konfliktem ze strony niemieckiej jest to, że nie chcą zapłacić za straty, które wywołali w Polsce. I to jest konflikt, rzeczywiście. Takimi działaniami Niemcy po prostu wkurzają Polaków, bo nie chcą zapłacić Polsce odszkodowania za... Ale staty, ja jeszcze panów przeproszę, pan poseł, argumentację. Tak, ja jeszcze wrócę do niemieckich historyków, do niemieckich badaczy, którzy przypominają, że PRL zawarł w 1953 roku umowę i zrezygnował z prawa do reparacji, ale uczyniła to jedynie w odniesieniu do byłej NRD, nie w stosunku do całych Niemiec. Więc te umowy, o których mówi strona niemiecka, podważają nawet niemieccy historycy. Ja tylko sprostuję, w 1953 roku nie było żadnej umowy, to było takie oświadczenie Bieruta, które my podważamy, uważamy, że w ogóle było nieważne, bezwzględnie ważne. Natomiast nie było też żadnej umowy między Polską i Niemcami w zakresie odszkodowań wojennych. Tutaj terminologia, czy też frazeologia niemiecka jest bardzo takim płynna, uzależniona od sytuacji. Najpierw mówią, że Polska się zrzekła, potem mówią, że traktat 2+4. Potem, gdy już to wszystko jest obalane, twierdzą, że to spowoduje pogorszenie relacji polsko-niemieckich albo naruszenie granic i tak dalej, i tak dalej. No każdy czas jest zły dla reparacji, a każda argumentacja, która oddala nasze roszczenia, jest dobra. No, musimy z tym przerwać. Tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niemieckich polityków, chcemy tego czy nie wybierają historycy, ale wyborcy. I siłą rzeczy postulat, bardzo kosztowny po stronie niemieckiego budżetu, spotka się tam z negatywną reakcją wyborców. Politycy muszą się z tym liczyć. I my mamy tak, są momenty lepsze i gorsze. No, ale nie, wie pan, no, Niemcy się z nami odpowiedzialność. Liczyli, odpowiedzialnością polityków jest dbanie o interes Polski. W tym momencie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czyli co pod koniec tego roku, jakie mamy cele. Pan sprawę reparacji w tym roku na jakiś czas, kluczowymi na ten celami rok. Są negocjacje budżetu europejskiego oraz Funduszu Zielonej Transformacji, i to są realne pieniądze, które do Polski mają szansę trafić, trafią, i pytanie, w jakiej wielkości. I w naszym interesie jest, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło do Polski, i to powinien być cel odpowiedzialnych polityków. Pan Maciej Konieczny, poseł Lewicy, bardzo dziękuję, a w studio w Warszawie Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję również. Zapraszamy do reklamy. Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj.